καλεσμένος από τον χώρο. Μες στα σύννεφα πετώ, φωτοστεφανοφόρο, και σαν τον ήλιο λάμπω. Όχι, να πεις, πες. Όχι. Κάντε γαμίσου λοιπόν. Εσύ ρε μαλάκα. Εγώ.